Перша книга Хронік, розділ 14. Хірам, тирський цар, вислав послів до Давида і кедрини, і каменярів, та теслів, щоб збудували йому дім. Давид зрозумів, що Господь утвердив його царем над Ізраїлем, бо його царська влада піднеслась високо вгору заради його народу Ізраїля. Давид узяв собі ще більше жінок в Єрусалимі і породив ще більш синів та дочок. Ось імена тих дітей, що народились у нього в Єрусалимі: Шаммуа, Шовав, Натан, Соломон, Євхар, Елішуа, Еліфелет, Ногах, Нефех, Яфія, Елішама, Веліяда та Еліфелет. Як же почули філістимляни, що Давида помазано царем над усім Ізраїлем, вирушили вони його шукати. Давид довідався про те і вийшов їм назустріч. Філістимляни, просунувшись наперед, напали на Рефаїм долину. Тоді Давид запитав у Бога, кажучи: «Чи йти мені на філістимлян, і чи видаси їх у мої руки?» Господь сказав йому: «Іди, я видам їх тобі в руки». Двигнулися вони під Ваал-Перацім, і побив їх там Давид, і сказав: «Розбив Господь моїх ворогів моєю рукою, як розбивають води». Через це і дали назву тому місцю Ваал-Перацім. Вони покинули там своїх богів, яких на наказ Давида спалено на вогні. І знову напали філістимляни на долину. Давид знов запитав у Бога, і сказав йому Бог: «Не йди слідом за ними, обійди їх, і йди на них із сторони бальзамових дерев. І як почуєш шелест, наче шум кроків по вершках бальзамових дерев, тоді виступи на битву, бо Бог вийшов поперед тебе, щоб розбити філістимлянський табір». Давид зробив, як повелів йому Бог, і побив філістимлянське військо від Гівеону до Гезеру. І пронеслось ім'я Давида по всіх краях, і Господь нагнав страх перед ним на всі народи.